son kala goro wari yala kan ko ke bulla masaraga de mulula kono maso yelela na kono bayelena nedi mari janeta kala jama jolo ko kan ko ke bulla masaraga di na kono maso yelela na kono bayelena nedi sani jolo kota kala wari jolo ko kan ko ke bulla masaraga di de mulula kono maso yelela na kono bayelena nedi woro tan kele sidi kala kumanyana ma kan ko di bolo na ke moluma na kono bira yelela biyon tomo omolu tomo goro bani yelela Tomagoro bani yelela Hey, wanto male Kan kan koyo musoku le murula moniye moso yelela Hey, wanto male Sibi koyo musoku nela bula bani yelela Hey, wanto male Joliba koyo musoku le murula moniye moso yelela Hey, wanto male Kao koyo musoku Nalabula wara kanto Hey, wanto male Narena koyo musuku le murula kono bira yelela Hey, wanto male Iyo nto male Nalabula bani yelela Hey, wanto male Sigimani sarala lengano na ya sarala ni kanu mana sarala ako ibanye dongili lala nyala lengano ni sarala kanu mana sarala ako ibanye dongili lala nyala lengano na ya sarala kanu mana sarala ako ibanye foli bala nyafola kanu ne Fala sirile yakano Ankanu mana Kago ibanye piano fala Nya fala kanu nyelala Ankanu mana Kago ibanye jem